Bismillahir Rahmanir Rahim. I dag torsdag den 21.6.2018 vi har med tafsir al-Quran at gøre. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fa huwa al-muhtad wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan murshida. وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله وهو على كل شيء قدير. أما بعد كيا بغضر أسوست الإسلام ما الله سبحانه وتعالى بلسين يا ألسن وأكسبتيا يا الصيام ويا قيام ويا عبادة الله إذن فوقك من رمضان. Og må Allah subhanahu wa ta'ala lade os blandt dem, som bestræber sig for at opnå succes i den her dunya og akhira. Amin. Vi er nået frem til surat al-Zukhruf, vers nummer 48, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger efter a'udhu billahi al-sami' al-alim min al-shaytan al-rajim: وَمَا نُرِيهُمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا. Hvad er det, vi viser dem? Allah subhanahu wa ta'ala siger til os, hver gang, når vi viser noget til, ikke Musa, men Fir'aun og Fir'auns folk, af tegn, så er tegnene større end sine søstre. Det betyder, at tegnene bliver heraf større for hver gang. وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Og Allah subhanahu wa ta'ala, da de ikke har accepteret Musa og hans kaldelse og deres undertrykkelse på jøderne på det her tidspunkt, så har Allah sat azab, der skal være på den, til de vender tilbage. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكْ. Og Fir'auns folk, altså selve befolkningen, sagde, og de kalder al-ulama på det tidspunkt al-sahir, fordi de kender kun dem, som sidder i det største position, er som regel dem, som udfører magi. Og det er derfor, de sagde til Musa alayhi salatu wassalam: وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ. Du kan selv se, hvad Allah har gjort ved os, så lav du'a til din Gud med det, han har lovet os, eller lovet dig, at han vil ikke skade os, og måske vil vi danne en form for kompakt til at blive retledet. Og så siger Allah: فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ. Da Allah har fjernet straffen, og det var i starten af det her måde for at opnå en form for tilfredshed hos Musa, for at se, at de her mennesker, Allah på forhånd vidste, at de kan ikke retledes, men de løg over for Musa, og de løg over for Allah subhanahu wa ta'ala. Da Allah subhanahu wa ta'ala har fjernet, hvad Allah vil gøre ved den, og den der straf, som var på vej til den, den blev ligesom heraf stoppet. men alligevel har de løjet. Og den løgn, som de kom med, de har de påvist klart. وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ. Fir'aun stod over for sine befolkning og holdt i sit prædike og sagde til sit folk: Har jeg ikke kongeriget over Mesr? Og Mesr, der er nogle Egypter, der siger, at de er Egypten. Og andre siger, nej, det er ikke Egypten, det kan være et værre sted. Men de fleste ulama siger, at Mesr er Egypten. Og hermed, Egypten er ikke kun alene. Der har du Egypten, og så Sudan, og så nabolaget den vej. وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ, kan I ikke sige, jeg er kongen over Egypten. Og så siger han, de her floder, der løber under mig, og det er Nilen. مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ, kan I ikke kigge på min kongerige, rigdom, penge, magt, embedsfolk omkring mig? Jeg er en magthæver. Og se her, hvad er det, jeg har? Jeg har Nilen. Afala tubsirun, kan I ikke se forskel mellem mig og ham der Musa alayhi salatu wassalam? Am ana khayrun min hadha alladhi huwa muhin? Am ana khayrun min hadha alladhi huwa mahin? Kan I ikke se, jeg er bedre end Musa, som er mahin? Og hermed siger han, mahin, det betyder da'if, svag. Han er svag, han har intet, han er faktisk en person, man kan ikke kigge op til. Det er en måde, som enhver person, som har ingen, det man kalder ligesom rent psykologisk. Når du ikke har noget på folk, så bruger du de her med hensyn til udseende. Når du kigger på en mand, han er fornuftig, han er mashallah, velformuleret eller andet, så kigger du på ham, så siger han, pågik hans tøj. Det er som om, det er tøjen, man afgør. Og her, Fir'aun, han vil gerne benytte sig af det her og sige, jeg er bedre end ham, som er svag. وَلَا يَكَادُ يُبِين. Og når han taler, han kan ikke sige velformulerede ord, fordi han har brændt sin tung i sin barndom. فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبْ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقَرْ. Og her siger Allah subhanahu wa ta'ala, bare han er kommet med smykker, som er omkring hans arme. Og det betyder, at rigdom hos de tidligere nationer har været, at guldet og alt hvad de bærer, de sidder fast på den. Og det er derfor, han vil sige, kunne han ikke ligesom Allah, som han kalder den Gud, som Musa kalder til, vise ham i et billede, hvor udsmykning har været et tegn for ham. Og malaika, englene, som Musa har kaldt, de skulle komme sammen med ham, muqtaranin. Og her, det betyder, kommer med ham som vagter. Og kommer med ham i flokke til at beskytte ham. Og her, hvis du kigger, så kan du se, hvad er det Musa, eller hvad er det Fir'aun gør? Han prøver at ødelægge Musa alayhi salatu wassalam over for folk. Med det her billede, hvad de kender til menneskerne som regel. At hvis du er rig, magtfuld, har power, så skal du sige sådan derud. Musa har ikke det her ting. Han hævder, at han tilbyder Gud. Og det kan man ikke se på ham, at han har det, man kalder welfare, altså ligesom rigdom. Så vil han ødelægge alt over for befolkningen. Og så siger Allah, og det er vigtigt, og det skal vi det næste af jer, der kræver det en dybere forklaring, også med vores tider nu. فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ, Fir'aun, da han kunne se hans folk bagte på jahl, så har han benyttet sig i situationen, hvor hans talemåde er i form af at gøre grin af deres hjerner. Og det har han gjort. Og ligeledes ligger det hos folk, hvor et hver individ gør grin af en anden ved at kigge ned på ham. Du kan selv se muslimerne i de muslimske lande, hvordan deres præsidenter og konger gør grin af dem. De ødelægger dem. De stjæler deres brød. De tager alt fra dem. Og alligevel tør de ikke engang sige dem imod. Du kan selv se i Danmark, de lægger skat oven på skat, og tolv oven på tolv, og de lægger masser af ting. Det eneste, de siger til dem, I kan komme frem. I kan komme frem, og så kan I demonstrere foran rådhuset, og så skal vi nok kigge på sagen. Hvorfor? Fordi de vil gerne have, at de kommer af med deres frustrationer. Hvis du kigger i de muslimske lande, der er nogen af de her lande, der siger, ja, altså i gamle dage med demonstrationer, I må gerne demonstrere. I Saudi-Arabien, de har sagt til dem, I må gerne demonstrere, men ikke ude på gaden. Nå, hvorhen så? Vi åbner en fodboldstadion. Ja, så kan I gå derinde. Og så kan I demonstrere derinde i et fodboldstadion. Og når I er færdige, så kan I tage hjem. Hvad betyder det her? Det betyder at gøre grin af folk. Ligesom når du siger til en person, går det ondt? Har du haft det skidt? Er du dårlig? Jamen åbn vinduet og råb. Stedet for at hjælpe ham, spørg ham, hvad er det der går ondt? Hvor går det ondt? Hvordan kan jeg hjælpe dig yde hjælp? Her, Fir'aun kunne se på folk, at de kiggede efter, hvordan befolkningen ser en rigdom. Det er med guld, med prestige, med vagter, med folk omkring en, som er anderledes. Så siger Allah, فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. Det her folk, det er ikke normale. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala bevidner, at de her folk er ud af Allahs tilbedelse, ud af Allahs accept, ud af Allahs anerkendelse. Allahu akbar. فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. Da de har gjort os fred med alt hvad Musa har været igennem, Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu beskytter sine budbringer. Heraf siger Allah, da selve freden har nået sin maksimum, så har vi taget straffen over dem og ladt dem drukne i vandet. Alle. فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخَرِينَ. Og ikke nok, vi har gjort dem til at være en form for, at folk, når de husker Fir'aun, og huske hans folk, så skal de blive mindet, hvad Allah har gjort det af dem. Og det er et eksempel for alle. Desværre, der er nogle egypter, der siger, vi er fra fara'ina, så de er stolte af det. Allah har ladt dem drukne. Der er ikke fara'ina, alle død. Men at folk, de vil gerne ligesom stå til en form for visning over for andre, at de er fra Fir'auns slægt, wal'iyadhu billah. Ham som har bekendt Allah og hans profet. Det er også en jahl, som de her mennesker ikke forstår. وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ. Isa alayhi salatu wassalam blev brugt som et eksempel, at der har været en profet før os, før dig, og det er Ibn Maryam. Men de nævnte ham ikke, det er selvfølgelig Quraysh, De nævnte ham ikke som en profet, men en, som skulle være en hjælpende ham for Gud, fordi de betragter ham for at være Guds søn, wal'iyadu billah. إذا قومك منه يصدون og din befolkning, de sidder og griner af det her. Selv det her gør kuffar til grin med, selvom de matcher deres kuffer. Hvor Quraysh tilbyder statuer, og kristne tilbyder Isa og andre statuer, så kan man se, at alligevel gjort de grin af de kristne. وقالوا آلهتنا خير أم هو og de sagde, er vores guder bedre eller ham, Isa? ما ضربوه لك إلا جدلا. Hvorfor kom det med Isa? Kun i en form for diskussion. بل هم قوم خصمون. Men de her folk, de elsker at diskutere. Det er derfor, diskussioner er det værste, der kan ske for en. Yani, lad være med at gå i diskussion med folk, hvis folk elsker at diskutere. Nogle gange, så skal man gå hen og påpege et emne, forklare hvad det er, og bagefter træk og så gå. Hvorfor? Fordi diskussion bringer ikke viden frem. Der er mange, der tror, diskussion bringer viden frem. Nej. Diskussion bringer farligheder frem. Hvordan? Hvis du diskuterer med en tumpe, eller en tåbe, eller en idiot, hvordan kommer diskussionen til at være? Hvad tror I? Hvordan kommer diskussionen til at være? Hvad tror I? Kommer diskussionen til at være let? Kommer diskussionen til at være smooth, total overlegen, ligesom den går igen? Eller kommer diskussionen for hver gang, når du siger noget, så skal han sige sit ord, bla bla bla. Og hvis du diskuterer med en, der har ilm, her kan man sige, at begge kan lære af noget. Men baseret på diskussionen mellem to, der har viden, der vil opstå blomstring, hvis begge to ingen riya har. Jeg gentager. Hvis begge to ingen riya har, hvis de ikke viser sig og spiller med musklerne og viser, at den ene er bedre end den anden. Kan I følge mig? Det er derfor, at det er aldeles vigtigt, hvordan vi forstår det her. Og her Quraysh elsker at diskutere, så de kan hakke og hakke ned på Muhammad sallallahu alaihi wasallam og de budskab, Muhammad er kommet med. Allah forsvarer ham alligevel ved at sige, altså Isa, in huwa illa abdun an'amna alayh. Han er en profet, en abd, en slav, som vi har velsignet ham. وَجَعَلْنَاهُ Og vi har gjort ham مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلِ Og vi har gjort ham som et eksempel for Jakobs befolkning. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ Og hvis vi ønsker, så har vi gjort englene til at være på jorden, som vil være i vækst og overtager os. Her, det er for at vise styrke af Allah, og for at vise, hvor magtfuld Allah subhanahu wa ta'ala er. For at vise, at Allah subhanahu wa ta'ala, han bestemmer, og han afgør, og han træffer og gør, som det passer ham. Ikke hvad der passer befolkningen. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُونَ بِهَا وَاتَّبِعُونَ Og med hensyn til Isa, han er en del af tiden, og det er dommedagen, fordi han er en af tegnene af dommedagen. فَلَا تَمْتَرُونَ i fala tashku. Lad være med at komme med shikaya. Det betyder lad være med at lyve. Og lad være med at tro, at det her har ikke noget betydning, fordi det her. Fordi Isa a.s. han er en af tegnene, hvor han vender tilbage til jorden. Og så vil han bekrige al-Mahdi, den falske Mahdi. Og det er al-Masih al-Dajjal. Wattabi'un. Og det er en form for bydmod for at sige til den, følg Muhammad s.a.w. Hada siratun mustaqim. Det er en ret linje, som I burde følge. Og det er faktisk en form for, at tawhid er obligatorisk for alle. At afvise eller afvise fra shirk er også obligatorisk for alle. Opretthold søjlerne er noget, som alle mennesker kan gøre. Og det er derfor Allah siger, hada siratun mustaqim. Hvordan kan man være på siratun mustaqim, hvis ingen tawhid har? Og hvis man danner shirk, og hvis man ikke opretholder søjlerne af tawhid. Søjlerne af tawhid. Og søjlerne er de ting, som Allah har bedt, salat, siyam, hajj, etc. وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ. Lad shaitan ikke stå og lave waswasa til jer for at trække jer væk fra hvad? Fra sandhed. Han er jeres fjende, og han er klar jeres fjende. Der er mange mennesker, der har dannet sig en form for pagt med shaitan. Hvordan kan man danne sig pagt med shaitan? Pakten med shaitan er, når folk ofte udfører synder, specielt de store, og svømmer i det, som om de normalt. Yani for eksempel, når der en, der laver haram, og yderligere laver haram, og svømmer i diverse haram, det er sjældent, du vil se den person komme tilbage, kun hvis Allah vil. Så de fleste af de her typer har dannet sig pagt med shaitan. Hvad går pakten ud på? Så længe du er på misvejledt vej, så skal nok ligesom tage med dig. Og prøv at forestille dig, at shaitan tager en. Han trækker ham yderligere. Og det er derfor, shaitan har trukket mange folk væk. Giv et eksempel. De starter altid med små ting. Hvis vi tager søstre, hijab. Åh, du er så smuk. Du er så flot. Tag din... Khalas, lad være med at gå med jilbab. Kan du ikke bare nøjes med bukser, sådan, og så dækker du bare rumpetten en lille smule. Så smider hun hijab, og så tager hun, du skal også være på arbejdsmarkedet, du skal arbejde som sygeplejerske. Så du tager hijab, og så viser du din albuer, og så viser du din underarm og alt det der. Jalla, du er jordmor. Du er nødt til at være halvnøgn, altså i hænderne. Folk kan ikke se, at det her har en betydning for deres din. Kan det ikke. Det er derfor, der er mange, der spørger, Sheikh, kan jeg ikke arbejde som jordmor, kan jeg ikke arbejde som sygeplejerske, kan jeg ikke arbejde som det her? Hvis du skal vise dine aura, på bekostning af det her, så må du ikke. Jamen, så kan jeg ikke få noget arbejde. Så må du søge noget andet. Jobbet stopper ikke ved det her. Gør det. Men så når der er nået til en stadie, der hedder bukser, skjorte, whatever, så begynder den at trække, tag den der hijab af. Stop med at lave salat. Du kan gøre din, du kan gøre det andet. For mænd er godt det samme. Er godt det samme. De trækker. Så er der bare hygge, fester, venner, familien. Alaykum salam wa rahmatullah. Så tingene begynder at køre på en helt anden aspekt, hvor folket står i den her situation, der hedder, at tingene trækker sig. Til sidst så står man, ingen din har. Ingen din har. Giv et eksempel. I har alle sammen hørt om det der niqab, har I ikke det? Det der niqab og forbud og alt det der. This is in Danish, brother. In Danish. I har hørt alle sammen om niqab forbud. Jeg har ikke hørt en eneste af waqf eller kulturcenter eller nogen lignende, som har stået og sagt dem imod. Jeg kan ikke forstå, at der er nogen, der står og forsvarer islam. Hvorfor? Hvorfor er der ingen, der står og forsvarer islam fra de her, kalder sig selv islamiske foreninger? Hvorfor? Fordi de er bange. Men lad det ligge. Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ. Da Isa alayhi salatu wassalam er kommet med de klare bevis fra Allah subhanahu. قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ. قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ. Og her, det er det vigtigt for os, vi forstår, at hvad er det, som Isa a.s. er kommet med, som kaldes hikmah. Alt fra Allah er hikmah. Alt hvad Allah subhanahu wa ta'ala kommer med er hikmah. Og al-hikmah hos de fleste ulema kaldes al-nubuwa. وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ. Og så jeg kan klargøre nogle ting for jer. بعض الذي تختلفون فيه. Og det betyder at rette på nogle ting fra Musas kaldelse i min. Og det betyder at jeg vil rette på nogle ting, som I er uenige. Og det for at det fastgør, hvad der er halal, hvad der er haram. فاتقوا الله وأطيعون. Frygt Allah og adlyd. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه. إن الله الله هن أعمن هيا أياس هيا فاعبدوه تلبدها. هذا صراط مستقيم. دي er den rigtige vej, hvis I følger den. فاختلف الأحزاب من بينهم. Folket har været uenige, og det er selve grupperinger hos jahud, hos kristne, også herefter hos os muslimer. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ. Det værste vil være straffen for folket, som de vil modtage en hård straf. Hvorfor? Når man inddrager. Når man går hen og skifter, når man går hen og begynder at lave om på noget, som er fast, noget, som kan ikke ændres eller gøres anderledes. Halal, hvad Allah har gjort halal, ikke hvad mig og andre har gjort halal, nej. Og haram, hvad Allah har gjort haram, ikke hvad jeg og du og enhver har gjort haram. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم. Står de og venter på dommedagen kommer til den. Bagda. Fajah. Hurtigt. Så lige pludselig. وهم لا يشعرون. Uden at de lægger mærke til. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Søskende eller al-akhilla, det betyder brødrene, det vil sige det der brøderskab. Og her siger al-akhilla, det betyder dem, som er, har venskab med hinanden. يَوْمَ إِذِنْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضُ. Heraf vil de være for hinanden adu. Folket ved dommedagen vil stå som om de er uvenner med hinanden på grund af hvordan de har trukket hinanden væk fra hinanden. På nær. Al-muttaqin. Dem som er gudfrygtige. Hvorfor? Hvad er det med de gudfrygtige? Fordi de minder hinanden om Allah subhanahu. De minder hinanden om Gud og tawhid og islam. Og halal og haram. Al-amr ibn aruf og nahi an al-munkar. At kalde til det gode og forbyde det dårlige. Når tingene har fået en helt anden status, og folk skifter til noget andet stadie af din. Når folk skifter til noget andet status af din, hvor den bliver mildere med tiden, så mister man sin din til sidst. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم أو من تسلوا لا være med at være bange den dag ولا أنتم تحزنون أي heller skal I være ked af det الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. Til dem, som har været troende på vores tegn, på vores verser. Wa kanu muslimin. Og de har været anerkenderen af islam og anerkendt sig selv, Allah subhanahu wa ta'ala. Så vil Allah sige, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. I skal, hvad skal I? I skal entrere hvad? Al-Jannah, Allahu Akbar. Alene? Nej. Sammen med jeres koner, familier, alle dem som I elsker og holder af, som I har været med til at hjælpe dem. Og hvad så? Tuhbarun, tukramun. Allah subhanahu wa ta'ala vil værdisætte jer. Allah subhanahu wa ta'ala vil belønne jer. Allah subhanahu wa ta'ala vil give jer, hvad han har lovet jer. Yutafu alayhim bisihafin min dhahabin wa akwab. Nu kommer der en beskrivelse af al-jannah. Nu kommer der en beskrivelse af al-jannah. Her, yutafu alayhim, rundt omkring dem, der er der bare noget, der bevæger sig og kommer med hvad? Der er nogen, Allah har skabt i Jannah, som skulle være servant. Tjener. Så siger Allah, de bevæger sig, disse tjener rundt med fader, som er lavet af guld. Og koppe, som er ovenpå de her guldfader. وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. Og ikke nok det. På den her fad, ikke kun drikke, der eksisterer noget, som din indre vil falde for. Og når dine øjne ser det, så vil du absolut ønske, at du kan få fat i det. وأنتم فيها خالدون. Og inde i den, I vil være der for evigt, Allahu Akbar. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Og den her jannah, den her paradis, er den paradis, som I selv har arvet, hvad I har handlet. Allahu Akbar. لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ. I den får I masser af frugter. Minha ta'kulun, som I kan benytte jer af og spise af det. Innal mujrimina fi azab jahannam khalidin. De kriminelle, de vil være i en hård straf i jahannam. Hvorfor? Hvorfor vil kriminelle være i en hård straf i jahannam? Hvad er det en kriminel har af værdier? Er nogen af jer der ved det? Hvilken værdier har en kriminel? Ja, mashayikh. Ha? Fortæl mig, hvilken værdier har en kriminel? Er nogen af jer, der ved det? Der er ikke nogen, der ved. En kriminels værdi er, at han solgte sig selv til shaitan, og vil absolut gøre alt for at blive anerkendt som værdiløs person. Han vil dræbe, han vil ødelægge, han vil gøre alt for, hvad Allah har gjort forbudt. Fordi på den måde, så vil han få anerkendelse hos folket, fordi de er bange for ham. Men han vil ikke få anerkendelse hos Allah. Det er derfor en muslim, waqafun 'inda hududillah. Han stopper, når der gælder halal og haram. At tiltrækket er haram, det er ikke noget, han vil falde i. Og stopper ved noget, som absolut kan føre til noget straf. Må Allah beskytte os alle sammen fra det. Inna al-mujrimina fi adhab jahannam khalidin. Mujrimin, de kriminelle, vil være i en hård straf i jahannam. La yuftara anhum wa hum fihi mublisun. Straffen vil være der for dem altid, og de vil være der for evigt i det. Wa ma zalamnahum walakin kanu hum adh-dhalimin. Vi har ikke undertrykt dem, men de har selv været undertrykkende. وَنَادَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ. Mens de har været i jahannam, så siger de til Malik, Harisun Nar, englen, som står og sikrer, at de her kuffar får deres straf i ilden. Åh Malik, kan du ikke sige til din Gud, at han skal lade os dø, så vi ikke mærker straffen mere? قال إنكم ماكثون. I er der her, og I er der længe. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. Vi er kommet med sandheden til jer. Vi sendte profeter og budbringer, men I har vendt ryggen til sandheden, og I havde den her sandheden, og I har benyttet jer at kalde sandheden for løgn. أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ. الله أكبر ولله الحمد والمنة. De her folk, de prøvede at danne skade på Muhammad sallallahu alaihi wasallam, og de troede, at den her skade, som de selv skjulte for at danne på profeten, ville være kendt. Allah vidste og har vist Muhammad, hvad kuffar skjulte af skade til ham, så han fortalte ham, så han kunne passe på. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Tror de, at vi ikke kan høre deres skjulte varer? Sirrahum, hvad de skjuler af hemmeligheder. Wa najwahum, hvad de taler med en par. Alt bliver hørt af Allah. Bala, anerkendelse, Allah siger, vi kan høre jer. Allah kan høre jer. Wa rusuluna ladayhim yaktubun. Og vores engler skriver det alt ned. Qul in kana lirrahmani walad, fa ana awwalul abidin. Se, o Muhammad, til det her kuffar, hvis Gud havde et barn, så har jeg været den første, som vil være tilbedende. Og det er bare for at påvise, at man anerkender Allah, og anerkender, hvad Allah beder os om at gøre. Subhana Rabbi al-samawati wal-ard, Rabbi al-arshi amma yasifun. Vil signet være ham fra de løgn, som de kommer med, at Allah har en søn. Subhana Rabbi al-samawati wal-ard, Rabbi al-arshi amma yasifun. Vil signet være ham, subhana. رب العرش هيان أوتخون من دي اللعين سمدي كمامي فذرهم يخوضون ويلعبون لدن فيه hvad de selv sidder og diskuterer og leger med. Hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun. Så de møder dommedagen, og så vil de se, hvad der kommer der. Wa huwa alladhi fi as-samaa'i ilah wa fi al-ardi ilah wa huwa al-hakim al-alim. Det er ham, som er Gud i himlen og Gud på jorden, og det er ham, som bærer hikma, og det er ham, som er altvidende. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض بالسين ذا هم سبحانه som har ejerskab af himlene og ejerskab af jorden og alt der ligger imellem dem. وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. Alt der ligger mellem himlen og jorden, som han ejer, og til ham vender I tilbage. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. Og ingen som bærer, ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة, ingen at dem som tror og kalder til forbøn hos Allah, at de har det kun hvis Allah har givet dem lov til det, og de bevidner det med sandheden. ولا إن سألتهم, hvis du spørger dem, man خلقهم, hvis du spørger dem, hvem har skabt jer, la yaqulun Allah, så vil de sige det Allah. Fa anna yufakun, hvordan kan de vise noget andet? Wa qilihi ya rabbi inna ha'ula'i qawmun la yu'minun. Og da de har sagt, at selve tiden er ukendt, og Muhammad s.a.v. siger, O Allah, de her folk er uvidende. Fasfah anhum wa qul salam. Du skal vende ryggen til dem med alt, hvad de har selv har prøvet. I form af sihr, magi. I form af kaldelse af noget andet end Allah, statuer. Og med hensyn til at selv være løgner om handlinger. Kahana, at være munke eller lignende. Så siger Allah, Muhammad, Allah til Muhammad, fasfah anhum, lad den være. Wa qul salam, og sige, jeg efterlader jer til Allah. Fasawfa ya'lamun. De kommer til at få det at vide. De kommer til at vide det. På et eller andet tidspunkt. Vi afslutter surat al-Zukhruf. Alhamdulillah, takket være Allah subhanahu wa ta'ala. Næste gang, når vi mødes, så tager vi surat al-Dukhan. En sommerferie, vi har lige et par uger. Meningen er, så vi kan ligesom starte langsomt op. Og så inshallah, så vi går i stå ved den Allahi ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullah al-fair. Hvis Baltalk eller Facebook har nogle spørgsmål, værsgo. Jazakumullah al-fair.